หุธาตุกสูตรว่าด้วยธาตุมากอย่าง124ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปัตถวะทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นล้วนเกิดขึ้นจากคนพาลมิใช่เกิดจากบัณฑิตเปรียบเหมือนไฟที่ลุกลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าไหม้แม้เรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในและภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูปิดมิดชิดหน้าต่างปิดสนิทฉะนั้นคนพาลมีภัยบัณฑิตไม่มีภัยคนพาลมีอุปัตถวะบัณฑิตไม่มีอุปัตถวะคนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตไม่มีอุปสรรคภัยไม่มีจากบัณฑิตอุปัตถวะไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรคไม่มีจากบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะเป็นบัณฑิตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนุนได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทและฉลาดในฐานะและอัฐานะอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเครื่องไตรตรองผู้ฉลาดในธาตุ125พระอนนทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ธาตุ18ประการนี้คือ1จักขุธาตุธาตุคือจักขุประสาท2รูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์3จักขุวิญญาณธาตุธาตุคือจักขุวิญญาณ4โสตธาตุธาตุคือโสตประสาท5สัทธธาตุธาตุคือสัทธารมณ์6โสตวิญญาณธาตุธาตุคือโสตวิญญาณ7คานธาตุธาตุคือคานประสาท8คันธาตุธาตุคือคันธารมณ์9คานวิญญาณธาตุธาตุคือคานวิญญาณ10ชิวหาธาตุธาตุคือชิวหาประสาท11รสธาตุธาตุคือรสารมณ์12ชิวหาวิญญาณธาตุธาตุคือชิวหาวิญญาณ13กายธาตุธาตุคือกายประสาท14โผฏฐัพพธาตุธาตุคือโผฏฐัพพารมณ์15กายวิญญาณธาตุธาตุคือกายวิญญาณ16มโนธาตุธาตุคือมโน17ธรรมธาตุธาตุคือธรรมารมณ์18มโนวิญญาณธาตุธาตุคือมโนวิญญาณอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ18ประการนี้แล จึงควรเรียกภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุ6ประการนี้คือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุ 5. อากาศธาตุ 6. วิญญาณธาตุอานนท์พระเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์ธาตุมี6ประการนี้คือ 1. สุขธาตุธาตุคือสุข 2. ทุกขธาตุธาตุคือทุกข์ 3. โสมนัสธาตุธาตุคือโสมนัส 4.โทมนัสธาตุธาตุคือโทมนัส 5. อุเบกขาธาตุธาตุคืออุเบกขา 6. อวิชชาธาตุธาตุคืออวิชชาอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์ธาตุมี6ประการคือ 1. กามธาตุธาตุคือกาม 2. เนกขัมมธาตุธาตุคือเนกขัมมะ 3. พยาบาทธาตุธาตุคือพยาบาท 4. อพยาบาทธาตุธาตุคืออพยาบาท 5. วิหิงสาธาตุธาตุคือวิหิงสา 6. อวิหิงสาธาตุธาตุคืออวิหิงสาอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุ3ประการนี้คือ 1. กามธาตุธาตุคือกามารมณ์ 2. รูปธาตุธาตุคือรูปารมณ์ 3. อรูปธาตุธาตุคืออรูปารมณ์อานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ3ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีบรรยายอื่นอีกไหมที่ควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุอานนท์มีธาตุ2ประการนี้คือ 1. สังคตธาตุธาตุคือสังคตธรรม 2. อสังคตธาตุธาตุคืออสังคตธรรมอานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นธาตุ2ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุผู้ฉลาดในอายตนะ126ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะธาตุอานนท์อายตนะภายในและภายนอกอย่างละ6ประการนี้คือจักขุคู่กับรูป 2. โสตะคู่กับสัทธะ 3. คานะคู่กับคันธะชิวหาคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะมโนคู่กับธรรมารมณ์อานนท์เพราะเหตุที่ภิกษุรู้เห็นอายตนะภายในและภายนอกอย่างละ6ประการนี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในอายตนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี

แต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่สตรีพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหมแต่เป็นไปได้ที่บุรุษพึงครองความเป็นเท้าสักกะเป็นมารเป็นพรหม131รู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีทุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่วจีทุจริตมโนทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กายทุจริตจะพึงเกิดผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่กายสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่วจีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจแต่เป็นไปได้ที่มโนสุจริตจะพึงเกิดผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายทุจริตหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยวจีทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีทุจริตแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนทุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลเพียบพร้อมด้วยกายสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมด้วยกายสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยรู้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลเพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความเพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยวจีสุจริตแต่เป็นไปได้ที่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมโนสุจริตหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความเพียบพร้อมได้มโนสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยอานนท์ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลจึงควรเรียกว่าภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ132เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะเหตุนั้นแลเธอจำธรรมบรรยายนี้ไว้ว่าชื่อพหุธาตุกะบ้างชื่อจตุปริวัตตะบ้างชื่อธรรมาทาสะบ้างชื่ออมตะทุนทุพีบ้างชื่อ